Nie jeden z nas zmienia poglądy, nie jeden słucha cudzych sądów, nie jeden zbiera systematycznie w głowie, no co kto inny jemu powie. Nie jeden z nas w sumie nie chce być silnym, nie